แต่พอตื่นควานมือหาห่อยาก็ไม่พบเสียแล้วจนบ่ายวันต่อมานั้นฉันกลางวันแล้วก็กำลังกวาดลานวัดอยู่พอเงยหน้าก็พบพระธุดงค์มายืนอยู่เบื้องหน้าเสร็จแล้วก็ยื่นห่อกระดาษสีน้ำตาลให้เสร็จแล้วท่านก็ถามว่ามีคนป่วยอยู่ใช่ไหมเอายานี้ไปให้เขาเสียคนป่วยคนไหนฮะคนป่วยที่เป็นมะเร็งตับอะท่านก็นึกได้ทันทีว่าลุงสมบูรณ์นั่นเองรีบเอาไปให้เขาต้มกินซะเดี๋ยวจะไม่ทันการท่านก็รีบเอายามาแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วพระที่เอายามาให้ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรับห่อยามาก็ตื่นจากภวังค์มองหาพระธุดงค์ท่านไม่อยู่แล้วหมายความว่ายังไงก็รีบวางไม้ขวาดเดินตามหาก็ไม่เจอตัวท่านก็รีบเอาห่อยาไปที่บ้านเร่งรีบจะไปให้ทันเวลานั่นแหละป้าทองเจือมีความเชื่อว่าสามีไปดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีจะต้องไปสวรรค์ตลอดชีวิตเขาไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรร้ายแรงเขาใจบุญสุนทานด้วยแล้วที่ทำให้แกเชื่อมากๆเลยก็คือตอนขาดใจสิ้นลมนั้นมีพระมารับเอาดวงวิญญาณไปพระธุดงค์ที่แกมองไม่เห็นตัวท่านนั่นแหละตอนที่แกเดินแวะไปดูผัวแกรู้สึกว่ามีใครสักคนเดินสวนทางแกออกไปจากห้องนั้นลมวูบผ่านตัวแกแล้วแกก็เห็นเงารางๆแวบๆปั๊บๆ อีกด้วยน่าจะเป็นพระธุดงค์แต่แกก็ไม่เข้าใจว่าพระธุดงค์รูปนั้นมาจากไหนท่านคงไม่ใช่พระธรรมดาอย่างแน่นอนท่านสามารถที่จะไม่ให้คนบางคนเห็นตัวท่านป้าทองเจือก็เลยมั่นใจว่าผัวของแกตายดีมีพระมารับดวงวิญญาณจะได้ไม่เคว้งคว้างอยู่นานวิญญาณที่ใช้เวลานานกว่าจะหาทางไปได้ไม่ดีถ้าบังเอิญมีผู้อื่นมารับก็ไม่ดีเหมือนกับพระรับไปแกคิดอย่างนั้นแกเชื่อว่าลุงสมบูรณ์ต้องไปสวรรค์ครับเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แม่ชีพิมพายังอยู่ที่ฝั่งลาวครับเวลานั้นท่านปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรอยู่ที่วัดหนองบัวทองในนครเวียงจันทน์ที่วัดนี้มีพระอาจารย์มหาถวันเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวทองตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีป่าเขาล้อมรอบเป็นสถานที่สงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาแล้วก็เป็นที่ถูกอัธยาศัยของแม่ชีพิมพาเป็นอย่างยิ่งพื้นที่รอบๆวัดในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวข่าแล้วก็เป็นสถานที่เลี้ยงช้างของเจ้าอนุเวียงจันทน์ต่อมาเมื่อเจ้าอนุหมดอำนาจบารมีชาวข่าก็แยกย้ายกระจัดกระจายกันไปตามยถากรรมชาวข่าเป็นชนเผ่าหนึ่งซึ่งมีสายเลือดเผ่าพันธุ์และขนบธรรมเนียมประเพณีแปลกแยกออกไปไม่เหมือนชาวลาวพวกข่าไม่มีการศึกษาไม่รู้หนังสือแล้วก็ไม่นับถือศาสนาใดๆนอกจากนับถือผีดำรงชีพด้วยการปลูกพืชไร่แล้วก็ล่าสัตว์มาเป็นอาหารชาวข่าบางกลุ่มก็รับจ้างเลี้ยงช้างเช่นชุมชนชาวข่าซึ่งเคยอยู่ใกล้วัดหนองบัวทองชุมชนชาวข่าเก่าแก่แห่งนี้อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนดังนั้นจึงมีคนตายแล้วก็ถูกฝังซับซ้อนในบริเวณนี้มากมายวิญญาณของผู้ตายบางส่วนก็ไปผุดไปเกิดตามกระแสกรรมของตนแต่มีวิญญาณอีกมากมายที่ยังหลงวนเวียนอยู่ในถิ่นของตนเนื่องจากจิตเกาะติดยึดเหนี่ยวกับสถานที่ซึ่งเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโมหะไม่รับรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ย่อมไม่เที่ยงเป็นอนิจจังไม่มีอะไรเป็นของตนเมื่อมีใครมาอยู่อาศัยในถิ่นเดิมของตนวิญญาณชาวขาก็หลงผิดก็เกิดความหวงแหนเกิดความโกรธเคืองกลัวเขาจะมายื้อแย่งยึดครองที่ถิ่นที่อยู่ของตนก็คอยจ้องจะขับไล่และก็ประทุษร้ายผู้ล่วงล้ำเข้ามาเป็นสำคัญดังเช่นแม่ชีพิมพาเคยเผชิญมาแล้วเมื่อแพทย์ชีพิมพาขออนุญาตพระมหาอาจารย์ถวัลย์เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทองพักปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้เจ้าอาวาสท่านก็อนุญาตแล้วก็จัดกุฏิกรรมฐานเล็กๆให้อยู่ที่ท้ายวัดเพียงลำพังกุฏิหลังนี้เล็กมากมีความกว้างแค่นอนเหยียดขาได้เท่านั้นหลังคามุงด้วยหญ้าแฝกข้างฝาใช้ใบตาลกรุเอาไว้ด้านหน้าเปิดโล่งไม่มีประตูแม้ที่พำนักจะคับแคบอัตคัดแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญธรรมเมื่อแม่ชีพิมพาเข้าไปอยู่ในกุฏิกรรมฐานวันแรกท่านก็เผชิญกับวิญญาณชาวข่าทันที ขณะที่แม่ชีพิมพานั่งเจริญสมาธิก็ได้ยินเสียงฝาใบตาลดังแกรกกรากคล้ายๆกับมีมือขนาดใหญ่มาระข้างฝาลูบไปลูบมาบ้างมีเสียงประหนึ่งจะรื้อหลังคาบ้างเมื่อท่านนั่งหันหน้าไปทางด้านหน้ากุฏิตรงๆเสียงดังกล่าวก็จะเลื่อนไปดังข้างหลังหรือไม่ก็ดังจากด้านซ้ายไปขวาครั้นแม่ชีพิมพาลงไปเดินจงกรมที่พื้นดินหน้ากุฏิก็มีเสียงคล้ายๆคนกำลังใช้ค้อนทุบพื้นดินรอบๆทางเดินจงกรมดังตับตับตับตลอดเวลาหากไม่ใช่แม่ชีผู้ทรงศีลแล้วก็มีจิตใจองอาจกล้าแข็งก็คงทนอยู่ไม่ได้แน่แต่แม่ชีพิมพาก็พยายามตั้งมั่นอยู่ในสติไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความกลัวง่ายๆตอนแรกๆแม่ชีพิมพาไม่รู้ว่าเสียงซึ่งดังรบกวนไม่หยุดไม่หย่อนนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรแม้จะแผ่เมตตาออกไปโดยไม่มีประมาณเพียงไรเสียงเหล่านั้นก็ยังปรากฏอยู่ไม่ยอมหายไปเสียทีประหนึ่งผู้ที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าวนี้ไม่ยอมรับพลังเมตตาอันชุ่มเย็นที่แผ่ไปให้ทุกกรณีดังนั้นท่านก็เลยเข้าสมาธิกำหนดเพ่งดูที่ปรากฏให้เห็นนั่นเป็นพวกชาวขามีผ้าโพกหัวนุ่งผ้าเตี่ยวนั่งกระโยงอยู่รอบทางเดินจงกรมใช้ฝ่ามือทุบดินเพื่อขับไล่ท่านแต่ละคนที่เห็นนั้นเป็นผู้ชายทั้งหมดและล้วนมีใบหน้าดุร้ายน่ากลัวแม่ชีพิมพากำหนดแผ่เมตตาให้ก็ไม่ยอมรับบอกกล่าวให้รู้ว่าไม่ได้มาอยู่ด้วยเจตนาเบียดเบียนก็ไม่รับฟังแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องวิญญาณชาวขาทั้งหลายดูมันจะโกรธแค้นที่แม่ชีเข้ามาอยู่บนที่ดินของพวกเขาประการเดียวเมื่อแวดล้อมรอบตัวมีแต่ชาวขาเพศชายจ้องจะทำร้ายทำให้แม่ชีไม่กล้าล้มตัวลงนอนเนื่องจากกลัววิญญาณจะถือโอกาสเข้ามาคร่อมทำร้ายท่านครั้นง่วงมากๆเข้าแม่ชีพิมพาก็จำต้องนั่งหลับไปเป็นพักๆแต่จะให้ถอยหนีนั้นท่านไม่ยอมหนีคงปักหลักกระทำความเพียรต่อไปเรื่อยๆมีหลายครั้งที่วิญญาณชาวขาแสดงอาการมุ่งร้ายต้องการทำลายขวัญท่านเช่นตอนที่ท่านกำลังเดินจงกรมแม่ชีพิมพาได้ยินเสียงเหมือนกับฝูงวัวควายวิ่งตะบึงตรงเข้ามาหาเสียงที่ได้ยินดังมากและเสียงดังกล่าวพุ่งตรงเข้ามาหาท่านที่ทางเดินจงกรมแต่ว่าแม่ชีไม่ยอมเผลอไผลจนเกิดความหวั่นไหวท่านยังคงเดินพิจารณาด้วยสติไม่ยอมหยุดกระทั่งเสียงนั้นมาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วก็มีกระแสลมแรงพุ่งมากระทบใบหน้าของท่านวูบหนึ่งแม้ว่าวิญญาณชาวขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับไล่แม่ชีพิมพาแต่ก็ไม่อาจจะเอาชนะท่านได้ในพรรษาแรกๆผีชาวขารบกวนท่านอย่างหนักแต่ว่าในพรรษาหลังๆวิญญาณหลงผิดเหล่านั้นจึงได้ยอมละวางลงไปมากไม่รบกวนรุนแรงเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะพวกมันได้แสดงฤทธิ์สารพัดวิธีแต่ก็ทำอะไรแม่ชีไม่ได้จึงได้ยอมรามือไปในที่สุดแม่ชีพิมพาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดหนองบัวทองนานถึง 8 พรรษาก่อนจะเดินทางกลับสู่เมืองไทยเรื่องผีเรื่องวิญญาณที่ปรากฏขึ้นแต่ละเรื่องหากนำมาพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบกับสาระบางประการที่แฝงอยู่เช่นเหตุการณ์แม่ชีพิมพาเผชิญกับผู้ร้ายวิญญาณชาวขาเรื่องนี้การที่วิญญาณชาวขาซึ่งตายไปนานแสนนานแล้วยังวนเวียนอยู่ณที่เดิมไปไหนไม่รอดเนื่องจากเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ได้อบรมจิตตัวเองให้หลงอยู่ในความโง่เขลาของความโลภกระทั่งยึดมั่นถือมั่นว่าแผ่นดินที่ตนอยู่อาศัยเป็นของตนใครจะล่วงละเมิดเข้ามาอยู่ไม่ได้เมื่อมีผู้ใดเข้ามาอยู่อาศัยก็บังเกิดโทสะความโกรธพยายามทำร้ายขับไล่ต่างๆนานาเพื่อให้ออกไปวิญญาณหลงผิดของชาวขาเหล่านี้ไม่อาจจะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงในสัจธรรมเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยก็ยังหลงอยู่ในความโลภพอๆกับชาวขาเหมือนกันเมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นวิญญาณทรมานเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในสมบัติของตัวอย่างน่าสลดสังเวชครับสำหรับประวัติของแม่ชีพิมพานั้นท่านเกิดที่บ้านหนองกองอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเมื่อปีพ.ศ. 2455มารดาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเล็กๆแม่ชีพิมพาครั้งยังเป็นเด็กนิสัยจิตใจเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาไม่ชื่นชมยินดีต่อการทำบาปทำอกุศลกรรมทั้งหลายครั้นเจริญวัยเติบโตเป็นเด็กสาวก็มีจิตใจฝักใฝ่ในทางบุญทางกุศลแรงกล้ากระทั่งอายุได้20ปีก็แต่งงานกับชายหนุ่มร่วมหมู่บ้านเดียวกันเคยมีบุตรเป็นชายด้วยกัน1คนแต่ว่ามีอายุได้แค่4เดือนก็เสียชีวิต